الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فائدة مهمة سانة katika suala la kumhama mwenye maasiya au mubtadi mzushi. Imekuja katika fatawa Sheikh bin Baz, Allah mrehemu, anasema walhasilu annahu maqamun adhim. Na mukhtasar na ufupi wa hili suala, annahu maqamun adhim, ili suala ni suala tukufu. Yatafawatu fihi nnas, watu wanatofautiana katika hili suala, watu ambao wanahamwa. Famata kana alhajru aslahu lilasi walmubtadi, anasema wakati wote au pindi atakapokuwa kumhama huyo mwenye maasiya walmubtadi na mzushi, hajru lmuddati lati yabqa fiha, kumhama katika muda ambao yeye atabaki ndani yake, musirran, aking'ania, akilazimisha ala almaasiyati walbida, maasiya yake na uzushi wake. Faidha taba wa alana rujuahu, akitubia, akirudi na akatangaza kurudi kwake, sallama alayhi ikhwanuhu, basi ndugu zake watamtolea salamu. Wamata kana sallama alayhi ikhwanuhu almuslimun, ndugu zake Waislam watakuwa wanamsalimia. Wamata kana alhajru yazidu sharra wayazidu alfitna, na kuhama kutakapokuwa kunazidisha shari na fitna, wayatarattabu alayhi sharrun akthar, na kuna shari nyingi zitajitokeza, min maasiyatihi, zaidi kuliko maasiya yake na uzushi wake, ala almuslimin, juu ya Waislam. Anasema wayatarattabu alayhi sharrun akthar, yani katika kumhama, kama hili suala la kumhama litakuwa shari yake ni kubwa zaidi kuliko maasiya ya huyo aliyehamwa kwa ajili ya maasiya yake, au alihamwa kwa ajili ya uzushi wake na bid'a yake, madhara yake yatakuwa ni makubwa zaidi juu ya Waislam akihamwa. Au yazdadu sharruhu wa balauhu, au shari yake itazidi na balaa lake litazidi. Fa innahu hina idhin la yuhjaru, anasema katika hii hali hahamwi, walakin yunsahu wa yuwajjah daiman, lakini ananasihiwa na anaelekezwa daiman, laallahu yarjiu ila sawab, huenda akarejea katika haki, katika usawa. Wayubayan lahu khatauhu, na kosa lake linabainiwa kwake, linabainishwa kwake. Wayudhhiru lahu min ikhwanihi alkaraha li'amalihi, na pia ndugu zake wanamdhihirishia kuchukia au kuichukia amali yake ambayo naye anaifanya katika mukhalafa. Walistinkar li'amalihi, na kuipinga ile amali ambayo anaifanya ilikuwa kinyume na haki. Hata yarji'a min dhalika, mpaka arudi katika arudi kutoka mukhalafa wake na uzushi wake au maasiya yake. Maa alinayati bima yadfau sharra, kwa kuzingatia na kujali yale yanayozuia shari yake. Wayuqallilu sharra, na yanapunguza shari yake. Wayusabibu salamata nnasi minhu, na yanasababisha kusalimika kwa watu kutokana naye. Wallahu ta'ala alamu, sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.